Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Sporedni rečenici so deka 2 Sporedni rečenici so deka 2 إنه يضايقني أنك تشخر. ملوتي دكارتشيش. ملوتي دكارتشيش. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. ملوتي دكابيش تولكو منوغو بيفو. ملوتي دكابيش تولكو منوغو بيفو. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا. هكذا. ملوتي دكا دواجاش تولكو دوتسنا. ملوتي دكا دواجاش تولكو دوتسنا. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. مسلم دكا متربا ليكر. مسلم دكا متربا ليكر. أعتقد أنه مريض. مسلم دكا توي إي بولن. Мислам дека тој е болен. أعتقد أنه الآن نائم. Мислам дека тој сега спие. Мислам дека тој сега спие. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата ќерка. Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата ќерка. Наамулу ан јакуна ладејхи малун кафир. Ние се надеваме дека тој има многу пари. Ние се надеваме дека тој има многу пари. Наамулу ан јакуна милионеран. Ние се надеваме дека тој е милионер. Ние се надеваме дека тој е милионер. Кад самиту ан заужатака хадаф лаха хадис. Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа. Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа. Кад самиту анха таркуду бил мустешфа. Слушнав дека таа лежи во болница. Слушнав дека таа лежи во болница. Кад самиту ан сејаратака талифа тамаман. Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен. Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен. Иннаху јусаидуни аннака кад атејт. Ме радува дека дојдовте. Ме радува дека дојдовте. Иннаху јусаидуни аннака мухтам. Ме радува дека имате интерес. Ме радува дека имате интерес. Иннаху јусаидуни аннака туриду шира алмензел. Ме радува дека сакате да ја купите куќата. Ме радува дека сакате да ја купите куќата. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат. Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Се плашам дека мораме да земеме такси. Се плашам дека мораме да земеме такси. أخشى أنني ليس معي نقود. Се плашам дека немам пари кај себе. Се плашам дека немам пари кај себе.